کله گل کله بلبل کله گلزار شم د شهید کو در پاغاړم چینار شم کله گل کله بلبل کله گلزار شم د شهید کو در پاغاړم چینار شم زچ کلا و زخمونو تا درمان شم دا بزمونو پستا یا نئی جانان شم چی غمونائی پوکا ڈرا تراشی نو دا اوخ کو قاپیلو تا ای گریوان شم نو دا اوخ کو قاپیلو تا ای گریوان شم للہان دا سرگردان بے قرار شم دا شہید کو در کو غاڑم چینار شم للہان دا سرگردان بے قرار شم دا شہید کو در کو غاڑم چینار شم کلا گل کلا بلبل کلا گلزار شم د شهید کو در پو غاړم چینار شم کلا ز سم د یار پو غم تزاد لکوی چی هر ګولا پو نم تزاد نن د یار تصویر لیکم پو ژړایم زیم ستړی او زما سنم تزاد زیم ستړی او زما سنم تزاد کله نقش په صفحه کله نگار شم د شهید کو در پو غاړم چینار شم کله نقش په صفحه کله نگار شم د شهید کو در پو غاړم چینار شم کلا گل کلا بلبل کلا گلزار شم د شهید کو در پو غاړم چینار شم کلا کلا ملی مو فجر سپین شي د یارانو و غمونو تت عین شي کلا کلا و اسمان ته يم ختلی کلا کلا و اسمان ته يم ختلی او کلا می بیا تنزیر زمین شیم پوشوندون کی بیا دا خیزر پوسیر شمار شم دا شهید کو در پو غاڑم چینار شم پوشوندون کی بیا دا خیزر پوسیر شمار شم دا شهید کو در پو غاڑم چینار شم کلا گل کلا بلبل کلا گلزار شم د شهید کو در پو غاړم چینار شم چی پزل می دا غمونو صحاب راشی بس پس ترگو می دا اوخو سیلا براشی زپا میر چی سر پز مکا باندی کنگ دم زپا میر چی سر پز مکا باندی کنگ دم ہم پجیرا او تندی می تورا براشی ہم پجیرا او تندی می تورا براشی پدی فخر کرم چیزا کلا خاکسار شم د شهید کو در پو غاړم چینار شم پدی فخر کرم چیزا کلا خاکسار شم د شهید کو در پو غاړم چینار شم کلا گل کلا بلبل کلا گلزار شم د شهید کو در پو غاړم چینار شم د شهید کو در پو غاړم چینار شو.